No esperis més, perquè ara comença Conducta Contrària. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 8:30 a 9:30. Presenta Iván Montes, amb Esther Reyes, Ana Morales i Sergi Marzà. Molt bona nit a tothom i benvinguts a Conducta Contrària una setmana més. Avui dia 26 d'abril venim amb un programa especial perquè, com bé sabeu, aquesta setmana ha sigut Sant Jordi i nosaltres ho volíem celebrar a la nostra forma i és dedicant el programa a una cosa molt cultural, que ve a ser la música. Per això, durant aquest programa podreu escoltar les cançons que hem seleccionat especialment cada un dels col·laboradors de Conducta Contrària per vosaltres. I els tenim ja per aquí i els anem a saludar perquè tenim per aquí el Sergi Marzà. Bona nit, Sergi. Bona nit. Tenim també a l'Anna Morales. Bona nit, Anna. Bona nit. I tenim també a l'Esther Reyes. Bona nit, Esther Reyes. Bona nit. Doncs bé, estem molt contents perquè podem estar amb vosaltres una setmana més i perquè avui volíem fer-ho especial, com ja us hem dit. I ara comencem amb la primera cançó, que la triarà el Sergi Marzà. A veure, Sergi, quina cançó és? Pues la cançó que escolliré serà Scary Monsters and Nice Sprite de Skrillex, que és la banda sonora de, pues, de Spring Breakers. Yeah. Estàs escoltant Conducta Contrària. Conducta Contrària. I després d'escoltar aquest Scary Monsters and Nice Sprites de Skrillex, anem a parlar amb els nostres col·laboradors perquè aquesta setmana ha sigut la Diada de Sant Jordi i volem saber com l'han celebrat. A veure, Esther, com l'has celebrat tu? Bueno, jo la veritat és que aquesta setmana m'ho he passat molt bé. Primer el dilluns fent tallers i després el dimarts ens hem anat a Londres i jo, la veritat és que ha sigut una setmana inolvidable. Doncs moltes gràcies, Esther. I ara anem a saber com ho ha viscut l'Anna. Doncs bueno, per mi ha sigut una setmana més, o sigui, res especial. I bueno, cole, deures, però ara sí, els a Londres. Tenia un problema ara amb els deures perquè del munt que hem fet, o sigui, continuem classes normal. I bueno, que us poseu les piles perquè, bueno, que aneu molt bé, no vull dir... Doncs molt bé, Anna. Ja ens estàs aquí una mica ficant por, però bueno, jo estic segur que els deures que has de fer encara ni els has començat, eh? No em refereixo... vosaltres ja m'enteneu per què ho dic. I ara, doncs, volem saber com l'ha viscut el Sergi. Doncs, mira, jo vaig anar a la Rambla, a les paradetes que n'hi havien, vaig anar a comprar llibres, a mirar també a comprar rosa, que per cert vaig comprar molta. I... Sergi, li vas comprar alguna rosa, alguna noia? A veure, Anna, vaig comprar roses perquè jo m'estimo tant les meves amies que els hi vull demostrar cada dia com m'estim. Doncs bé, moltes gràcies i com hem tingut la segona explicadora de la seva setmana, ara ens ha de dir la cançó que ha triat, que és l'Anna Morales i ens la dirà. Quina cançó has triat, Anna Morales? Doncs he triat la cançó de Hall of Fame, de Skrillex i will.i.am, perquè m'agrada molt i vull compartir-la amb tots vosaltres. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Politicians be preachers, yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame, yeah, yeah, yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And the world's gonna know your name, yeah. over mountains. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate your jump and your body for standing in the hall of fame. I després d'escoltar aquest Hall of Fame de Script i Will.i.am, continuem el programa i jo volia parlar amb l'Ester Reyes, perquè m'han dit que avui volies felicitar algú, oi, Ester? Explica'ns. Sí, bueno, el 23 d'abril, el dia Sant Jordi, va ser el cumpleaños de mi germana, que feia els feia 17 anys. Doncs moltes gràcies, Ester, felicitats, Núria. I ara anem a parlar de les Macedònia, perquè com molt sabreu, aquesta setmana vam estar al seu concert, oi que sí, Sergi? Sí, vam fer una entrevista de... una entrevista que abans de fer el concert i a l'acabar, pues, va ser... a mi em va agradar bastant. Doncs sí, com ha dit el Sergi, podreu trobar aquesta entrevista íntegra al nostre lloc web www.conductacontraria.cat i al mateix lloc podreu trobar fotos, vídeos del concert i tot el que vam recol·lectar aquest diumenge, que ens va agradar per ser molt el concert. Ara toca que triï la cançó l'Ester Reyes, o sigui que... quina cançó has triat, Ester Reyes? Bueno, jo he triat la cançó que es diu Blue Foundation, Ace on Fire. I espero, bueno, que us agradi. You'll be waiting in vain. I després d'escoltar aquesta magnífica cançó que es diu Ace on Fire de Blue Foundation, anem a parlar amb les nostres col·laboradores i el nostre col·laborador a veure com us està semblant aquesta sessió musical que estem celebrant avui. Esther, què t'està semblant? Bueno, m'està semblant que és un programa molt diferent al que fem habitualment i, clar, a mi, bueno, la veritat és que m'agrada. Doncs bé, a veure, Anna, tu què en penses? Jo opino igual que l'Esther, però sí, està molt bé i donar les nostres opinions sobre la música també està molt bé. Perquè podem dir que les cançons que esteu sentint són unes de les nostres preferides, no? A veure, Sergi, tu què penses? Aquest programa no és raro, però és, diguem, especial, perquè tots, el que estàvem dient ara entre tots, traiem els nostres gustos musicals, sabem què ens agrada a cadascú, més o menys tenim una idea de cadascú quines són les seves cançons i els artistes preferits, i més o menys el mateix que tota l'estona. Bueno, sí, però amb les poques cançons que fem cada persona, cada un dels col·laboradors de Conducta Contrària, no es pot saber molt bé el grup de música, sinó les tendències que marquen el moment ara mateix i que, bueno, que són el que tenen cada coseta que ens agrada la música, doncs les podeu saber. També dir-vos, continuem a Facebook com sempre, que encara no ho hem dit, però estem facebook.com/conductacontrària. El que passa que avui no tenim internet i crec que ha fallat la DSL i la línia telefònica també no va gaire bé, o sigui que no ho intenteu. Però bueno, ja per la setmana que ve, si voleu trucar és 937-848-598, a veure si ho podem fer tots com sempre. 937-84-85-98. Doncs bé, sí, això. Recordem facebook.com/conductacontrària, conductacontrària.cat, i doncs bé, ara toca triar la següent cançó, que bueno, crec que em toca triar-la a mi perquè de moment ja n'han triat cada una dels tres, del Sergi, de l'Anna i l'Esther. I ara doncs la cançó que jo he triat és... És I Could Be The One, que aquesta ja l'hem posat bastants cops, però és una cançó que a mi m'agrada molt i se la dedico, com sempre, a aquesta cançó al meu pare, que és... li agrada molt aquesta cançó. Things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. We'll be right back. pressure down. When you need to find a way to breathe, I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. So can't you see? Conducta contrària a Radio Star Terrassa 100.5 FM. I després d'escoltar aquesta magnífica cançó que és I Could Be The One David i Nicky Romero, anem a explicar-vos un altre cop com és facebook.com/conductacontrària. Deixeu-nos cosetes, cançons que les posarem la setmana que ve, perquè encara que ara no puguem estar per al Facebook perquè no hi ha internet, nosaltres tornarem la setmana que ve i podem llegir els vostres missatgets de la gent que està aquí escoltant-nos. Dir-vos que moltes gràcies per escoltar-nos també. Què més dir? A veure, que ara anem a escoltar més cançons i que, bueno, també tindrem temps per altres sorpreses aquest programa tan màgic i tan especial, que mai havíem fet un programa musical. Era un dels reptes que ens quedava per assolir, però ara l'hem assolit. I ara li toca triar cançó de nou al Sergi Marzà. Sergi, quina cançó tries ara? Pues ja que diumenge vam anar al concert de les Macedònia, jo vull fer la de La lluna al pati de les Macedònia. última hora ens acaben d'informar que la Lluna s'ha despenjat. Macedònia. Hola, sóc l'Irena, la Kiwi de Macedònia. Hola, sóc la Limona de Macedònia, la Maria. Hola, sóc la Sara de Macedònia, la Mandarina. Sóc la Paula de Macedònia i envio un petó per Conducta Contrària. I envio un saludo molt fort de Conducta Contrària. Des d'aquí vull fer un petó a Conducta Contrària. I un saludo per Conducta Contrària. I vull saludar al Conducta Contrària. Després d'escoltar aquesta La Lluna al Pati, que la canta la Sara de les Macedònia, molt maca la cançó, també, com ja us hem dit, recordeu l'entrevista d'aquí poc a la pàgina web www.conductacontraria.cat i continuem perquè ara tria la cançó l'Anna Morales. Doncs bueno, la meva cançó, com no, Mica, ja sabeu tots el meu fanatisme amb ell. I es diu Underwater i se la dedico al Mica. Bursting through a blood red sky, a slow landslide, and the world we leave behind. It's enough to lose your head, disappear and not return again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my call, you shot and leaving me raw. Now I know you're amazing, 'cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater. Enough to lose my head, disappear and not be seen again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my call, you shot and leaving me raw. Now I know you're amazing, 'cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater. Underwater, with your love I can breathe, I can breathe. Underwater. després d'aquest Underwater de Mika, anem un altre cop i ara tria cançó l'Esther Reyes. Anem-hi. Bueno, jo triaré una cançó que segur que tothom sap, que s'ha fet molt famosa en temps enrere, que es diu Somebody That I Used To Know. ¿Le gustaría probar cosas nuevas? El patín que el programa pot arribar a crear adicciones. Te pueden notizar, en serio. I després d'escoltar aquest Somebody de The Used To Know, anem a parlar una miqueta més, a veure què tal. Tenim sorpreses de conducta contrària, encara no us podem desvelar res, però estem treballant en una cosa important. Si voleu formar-hi part, només ens heu de parlar o dir-nos-ho a nosaltres, com sempre, Recordem també que tenim un grup al WhatsApp que es diu Gens de Conducta Contrària i que, bueno, que aneu-nos dient la gent que s'hi vulgui afegir perquè així ja anem posant la gent. Què més dic? Que ara suposo que li toca escollir cançó a mi un altre cop, no? Ostres. A veure, quina cançó trio. Doncs aquesta també és una de les típiques que a mi m'agraden molt. Es diu I Cry i és de Florida. Florida. Wanna get behind the wheel, but only one rider. Eyes just feel, got me swimming like a diver. Tank let go, I got fans in Okinawa. My heart's in Japan, quake losers and survivors. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, a minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moments, got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as wasn't, it's a cigarette. Single my regards, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and restless. Get mad, cause a $250,000 on my necklace. Do you why I never said I was driving reckless? You and I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop, I was destined. Després d'aquest I Cry de Florida i ho fem, doncs, anant amb una altra cançó que ara tria el Sergi Marzà. A veure, Sergi, quina cançó has triat? Ara vull que escolteu la de Will.i.am i la Britney Spears, la de Scream and Shout. Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us. they're watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Now, rockin' with Will.i.am and Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Ay, yo, rock it out, rock it now. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house, half, half. Ay, yo, turn it up and gon' turn it down. Here we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now, now rocking with Will.i.am and Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, forever, forever, ever, ever, ever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. And shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now, now rocking with Will.i.am and Britney, bitch. I després d'escoltar aquest Scream and Shout de Will.i.am i Britney Spears, continuem aquest programa especial, aquesta edició de Sant Jordi, aquesta edició cultural musical, i ho fem anant amb la selecció de l'Anna Morales. I vinga, Anna, qui has triat ara? Doncs bueno, la tercera meva és de la Diana, que es diu Diamonds, i especialment m'agrada molt. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright. Escoltar aquest Diamonds de Rihanna, continuem amb les seleccions d'avui, les seleccions musicals, recordem facebook.com/conductacontraria. A veure, Esther, quina cançó has triat ara? Jo he triat la cançó que es diu Gentleman i bueno, vull que l'escolteu. Gentlemen. Gentlemen. Gentlemen. Gentleman. Continuem a Conducta Contrària especial Sant Jordi i ara rapidíssimament m'agradaria que escoltéssim la cançó, l'última cançó d'aquesta nit, d'aquesta edició especial, que serà el Harlem Style Contrari i el remix del Sergi Marzà, que és la cançó, diríem, la primera cançó oficial d'aquesta temporada. De moment no sabem si en tindrem més, però és aquesta, escoltem-la. Con los terroristas. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Estàs escoltant Conducta Contrària. They do the Harlem Shake. Open Gangnam Style. They do the Harlem Shake. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 갑각적인 여자. 나 보이지만 놀 땐 노는 선어. 때가 되면 완전 미쳐버리는 선어. 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어. I després d'escoltar el Harlem Style Contrari, és el trist moment d'acomiadar-nos, de dir-nos adeu, perquè arribem al final del programa. Conducta Contrària especial Sant Jordi, especial música, especial tot, arriba al seu final i ens acomiadem dels nostres col·laboradors. Bona nit, Ana Morales. Bona nit. Bona nit, Sergi Marzà. Bona nit. I bona nit, Esther Reyes. Bona nit. A tots els contraris, moltes gràcies per escoltar-nos avui. Tots els que sabeu que potser ha sigut una mica impossible fer aquest programa en directe. I doncs ens acomiadem. Un petó, us ha parlat Ivan Montes i ens retrobem la setmana que ve a la mateixa hora i més en directe. Un petó, adeu.